że maksymalnie wspieram odporność swoją i mojej rodziny. Suplement diety Odpormax. Maksymalna siła odporności. Producent Olimplabs. Myśląc logicznie, aby dostać w prezencie fajne elektroniczne gadżety, możesz poczekać na Mikołaja. Świecący sweterek. A myśląc technologicznie, przyjdź do strefy Saturn Connect i sam dobierz sobie prezent. Kup urządzenie mobilne od 1500 zł, a dowolne akcesorium do 200 zł otrzymasz w zestawie. Na przykład kup notebook i tablet 2 w jednym marki Asus z procesorem Intel Atom, pamięcią 32 giga, dyskiem 500 giga za 1499 zł i prezent wybierz sam. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Na zegarach 10, tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 listopada. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Radosław Sikorski zostaje marszałkiem Sejmu. Wniosek PiS-u o jego odwołanie odrzucony. Jest śledztwo w sprawie niegospodarności w kopalni Kazimierz Juliusz. Wielka parada w Moskwie. Przez Plac Czerwony przemaszerowało kilka tysięcy żołnierzy. Zaskoczenia nie ma. Marszałek Sejmu zostaje na stanowisku. W porannym głosowaniu Radosława Sikorskiego obroniła koalicja. Za jego odwołaniem były tylko PiS i Sprawiedliwa Polska. SLD i Twój Ruch wstrzymały się od głosu. Sejm odwołuje i wybiera marszałka Sejmu bezwzględną większością głosów. Do pytania zgłosił się pan poseł Mariusz Błaszczak. Pani premier, pani powtarza często o tym, że chce pani być bliżej ludzi. W wiadomościach był prezentowany sondaż. Prawie połowa Polaków jest za tym, żeby pan poseł Radosław Sikorski przestał być marszałkiem Sejmu. Jest okazja, żeby być bliżej ludzi. Proszę zdecydować o tym, żeby pani klub zagłosował za odwołaniem marszałka Sikorskiego. Pytanie było retoryczne. Przystępujemy do głosowania. Głosowało 434 posłów. Większość bezwzględna wynosiła 218 posłów. Za głosowało 146 osób, przeciw 240, wstrzymało się 48. Stwierdzam, Sejm odrzucił wniosek o odwołanie posła Radosława Sikorskiego z funkcji marszałka Sejmu. Dziękuję serdecznie. Odwołanie marszałka chciał PiS za jego wypowiedź dla amerykańskiego portalu. Sikorski mówił m.in., że podczas spotkania w Moskwie w 2008 roku prezydent Putin proponował byłemu premierowi Tuskowi podział Ukrainy. Były szef MSZ-u później tłumaczył, że zawiodła go pamięć, bo takiej rozmowy w cztery oczy nie było. I jeszcze jedna informacja z Sejmu. Posłowie przed chwilą przyjęli informację rządu o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w latach 2014-15. Prokuratura w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie niegospodarności w kopalni Kazimierz Juliusz w Sosnowcu. Chodzi o zawieranie umów w latach 2013-14 przez zarząd kopalni na dostawy strzemion do obudów górniczych, pojemników na wodę do zapór pyłowych i silników hydraulicznych. W sumie straty miały wynieść ponad 500 000 zł. Śledztwo wszczęto w oparciu o zawiadomienie o przestępstwie złożone w październiku przez katowicki holding węglowy. Pisał on, że zarząd kopalni nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, choć w czerwcu były podstawy do wystąpienia z takim wnioskiem i że przedstawiał właścicielowi nieprawdziwe dane finansowe dotyczące sytuacji ekonomicznej spółki w latach 2012-14. To również wyjaśniać będą śledcze. Wczoraj katowicki holding węglowy za symboliczną złotówkę sprzedał przeznaczoną do likwidacji sosnowiecką kopalnię spółce restrukturyzacji kopalń. Jak wyjaśnia prezes holdingu Zygmunt Łukaszczyk, tylko taką kwotę można było zaproponować za ten zakład. Spółka Kazimierz Juliusz jest postawiona w stan upadłości. Myśmy wykonali ocenę ekonomiczną tej spółki oraz wycenę udziałów tejże spółki. Jedna z tych opinii mówi dokładnie, że wartość jest zero, a druga wycena metodą bilansową pokazuje to samo. Zrealizowana została także część porozumienia zawartego między holdingiem węglowym a stroną społeczną dotycząca górników. Przyjęcia pracowników Kazimierza Juliusza do katowickiego holdingu węglowego. 568 osób zostało z powrotem oddelegowanych na podstawie umowy do pracy w tej kopalni. Trwa też przekazywanie środków z budżetu państwa na spłatę zobowiązań kopalni. Wkrótce górnicy będą mogli przejąć mieszkania zakładowe za 5% ich wartości, ale to wymaga najpierw uporządkowania sytuacji prawnej lokali. Hiszpańska policja aresztowała 18 osób, które za pośrednictwem internetu namawiały ETA do powrotu do walki zbrojnej i dokonywania zamachów. Chwaliły też inne organizacje terrorystyczne, m.in. Al-Kaida. Akcje przeprowadzono w 6 regionach, m.in. Kraju Basków, Katalonii i Madrycie. Zatrzymani zamieszczali w internecie pochwały zamachów, apele o organizowanie nowych, a nawet wskazywali osoby, które należałoby zamordować. Żaden z aresztowanych nie ukrywał swojej tożsamości i otwarcie wyrażał opinię.

Andrew Gold i Graham Goldman jako duet Wax, Right Between the Eyes, mieli tylko 3 piosenki na naszej liście, proszę to sprawdzić, alp3.pl, 12 minut po godzinie 10, pora na płytę tygodnia i w międzyczasie przyszedł list od pana Zbigniewa, Led Zeppelin 4 ponownie debiutuje na listach sprzedaży albumów po 43 latach od debiutu, w Chorwacji i w Izraelu na 2 w tym tygodniu, w Niemczech na 5, w Wielkiej Brytanii na 6, w Stanach Zjednoczonych na 7 i jeszcze w Nowej Zelandii na 7. To tylko szczyt tej listy. To jest nasza płyta tygodnia. Led Zeppelin 4, klasyczny album, ale z dodatkową płytą, która zawiera inne wersje utworów dobrze nam znanych. No to teraz, od teraz proszę walczyć o tę płytę 71335, a my sobie posłuchamy When the Levee Breaks. Trudno przy tej okazji nie wspomnieć o głosowaniu na top wszechczasów. Pytają państwo, jak tam, bo ja podglądam codziennie, jak to wygląda. To jest niesamowite, bo w ciągu 3 dni było 1000 głosów, a wczoraj podczas tonacji trójki i potem jeszcze następna godzina 400 następnych. Teraz jest 1500 i rośnie. Mam nadzieję, że czwartkowe tonacje trójki spowodują, że będą państwo pamiętali o głosowaniu na 21 trójkowy top wszechczasów. When the Levee Breaks to Led Zeppelin. Dzisiaj szczęście uśmiecha się. Zapytałem Piotra, ile SMS-ów przychodzi. Powiedział, tak mniej więcej 500. Dzisiaj szczęście uśmiechnęło. Szczęście nosi twoje imię do pana Ireneusza z Lublina i pana Zbigniewa z Siemianowic Śląskich. Gratulujemy. Led Zeppelin 4 leci do was. Właśnie tak się zastanawiam, czy w związku z polskim topem wszechczasów jest sens, żeby polskie piosenki były w tym ogólnym topie. Misiek, co ty sądzisz o tym? Misiek mówi, że nie ma sensu. No ale na razie są w tym roku jeszcze i będę tutaj w LP3-kach sięgał po takie utwory, które były na liście przebojów programu trzeciego, a teraz są w zestawie topu wszechczasów. Manami Perfect. Ze słońcem twarzą w twarz. gdy emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kuś. Gdy nie można mocą żadną wykrzyczanych cofnąć słów, czy w milczeniu białych haniebnych flag zejść z barykady. Czy podobnym być do skały, posypując solą ból, jak posąg pychy samotnie stać? Gdy ktoś, kto mi jest światełkiem, gaśnie nagle w biały dzień, gdy na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie, czy w bezsilnej złości łykając żal dać się powalić? Czy się każdą chwilą bawić, aż do końca wierząc, że los innymi pisany jest? Płyniemy przez wielki Babilon. Niepokonani, nim się ogień w nas wypali, nim ocean naszych snów łyżeczką się odmierzy świat. Pokonanym. Wśród tandety lśniąc jak diament, być zagadką, od której nikt nie zdąży zgadnąć, nim minie czas. Właśnie, a państwo jak? Czy w topie ogólnym wszechczasów powinny być polskie piosenki, czy polski top wszechczasów w maju, a światowy 1 stycznia? Myślę, że będę musiał o tym z Piotrkami pogadać. Perfect i Manam debiutowały kiedyś w liście przebojów, a teraz są w zestawie na top wszechczasów 21. Jest dokładnie godzina 10:30, a właśnie koncerty. Perfect 11 listopada we Wrocławiu w hali Stulecia. Tego samego dnia Red Box w Polanicy Zdroju o godzinie 20 w Teatrze Zdrojowym. Ten koncert przeniesiony. Świetne recenzje z koncertu Eltona Johna. Dziękuję za listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Komputerek już odwieszony. Druga odsłona taśmociągu. Czasami proszą państwo, żeby pojawiały się piosenki, z których mieliśmy dżingle w liście przebojów programu trzeciego. To będzie jedna z nich. Thompson Twins. Now I'm nervous and I shouldn't be. Somebody's got their eye on me. son should invite him up for tea. We saw him smoking by the newspaper stand. There's something odd about his glove left hand. Saw him again inside the old cafe. He makes us tense, we wish he'd go away. Left his footprints by the garden tree. Last night when I got home, I got the feeling I was not alone. Someone is on our tail. We think they're opening up our morning mail. And now each time the telephone rings, we think of frightening things. Up in disguise to get away from all those prying eyes. Our friends all think we're mad, but we know better 'cause the spy is bad. Tak, to były takie czasy, kiedy wszystkie piosenki były na taśmach, przegrywanych z płyt, wtedy jeszcze analogowych, singli najczęściej, z lekka trzeszczących. Potem przerzuciliśmy to wszystko do komputera i na płyty kompaktowe, pamiętają Państwo kolekcję, to z płyty zielonej, 1983 rok, We Are Detective i Thompson Twins. Za 26 minut godzina 11. Dzisiaj są urodziny Charlene Spiteri. To może taka piosenka. I ache again, I'm over you. Dałbym sobie rękę uciąć, że to było na liście, ale patrzę, zespół Texas miał 6 piosenek w zestawieniu, było In Our Lifetime, ale tego Summer Sun nie było. No to przepraszam bardzo, ale wszystkiego najlepszego dla Charlene Spiteri. Cudowna dziewczyna, miałem kiedyś okazję porozmawiać z nią przy okazji występów grupy Texas tutaj w Warszawie. Za to tu na pewno się nie pomylę, 22 minuty do godziny 11. Wczoraj miał urodziny Glenn Frey. She can't let go. I love her so. But she can't let go. She can't let go. Misiek mówi, że nie pamięta, kiedy to było na liście na świecie, gdzie nie było Misiek w 1982 roku. Glenn Frey. Za 18 minut godzina 11. Zróbmy sobie małe Radio Kalifornia, Stevie Nicks. To jest właśnie tytuł tej piosenki, Starshine. Stevie Nicks ze swojej solowej płyty. Ta piosenka jest w zestawie do głosowania na listę. Jeszcze godzina i 14 minut głosowania. Zapraszamy do reklamy.

Alone,